یہ کسی اجنبی آدمی کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت پڑے تو ایسی بات کرو، ایسی لچکدار بات اور نزاکت کے ساتھ جیسا کہ عورتیں کرتی ہیں وہ لے جانا اختیار کرو، تاکہ کوئی روگی آدمی ادھر میلان نہ کرے۔ یہ ادب سکھلایا، اور اس کے علاوہ کرنا فی بیوت کننا، قرار پکڑو اور ٹھہری رہو اپنے گھروں میں۔ یہ گھروں میں ٹھہرنا یہ عورتوں کی اصل وضع ہے، یعنی گھر کے اندر ٹھہرنا، کہ وہ مشقت کے تمام کام اللہ نے مردوں کے ذمے لگائے ہیں، کمائی بھی ان کے ذمے لگائی ہے، تو عورتوں کے ذمے گھروں میں قرار پکڑنا اور گھر کے جو ضروری کام ہیں ان کو انجام دینا۔ صفائی ہے، بچوں کی پرورش ہے، یا کوئی پخت و پز ہے، کھانا وغیرہ پکانا یا کپڑے دھونے یا اس قسم کی باتیں، بچوں کی تربیت کا معاملہ سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ خزانت اولاد، یہ اللہ نے عورتوں کے سپرد کی ہے۔ مشقت کے تمام کام اللہ نے مردوں کے ذمے ڈالے ہیں، کمائی بھی مردوں کے ذمے ڈالی ہے کہ وہی کما کر لائیں اور عورتوں کو دیں، عورتوں کے ذمے یہ بات نہیں لگائی گئی۔ اس واسطے فرمایا تم اپنے گھروں میں قرار پکڑو اور کھلے طور پر اپنے آپ کو نہ دکھلاتی پھرو، جیسا کہ جاہلیت اولیٰ کے زمانے میں عورتیں کیا کرتی تھی۔ جاہلیت اولیٰ سے کیا مراد ہے؟ مختلف اقوال کیے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں یا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو جہالت تھی لوگوں میں۔ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو عربوں میں جو زمانہ تھا اور دور تھا وہ جاہلیت کہلاتا ہے، جاہلیت اولیٰ۔ یہ کفر کی جاہلیت تھی، اور کفر اور شرک کی رسومات لوگ ادا کرتے تھے، عورتوں کے اندر بھی بے باکی تھی اور بے حجابی تھی، باہر نکلتی تھی، سر ننگے ہوتے تھے، یعنی اور اپنے آپ کو دکھلاتی تھی بناؤ سنگار کے ساتھ، زیبائش اور آسائش کے ساتھ باہر جاتی تھی اور کوئی حجاب نہیں کرتی تھی۔ تو یہ جاہلیت اولیٰ، جاہلیت ثانی ہے جو بعد میں پیدا ہوئی، وہ فسق کی جاہلیت، جیسا کہ بعد میں اب پیدا ہو گئی، آج کل بھی یہ جاہلیت ہے، یہ جاہلیت ثانی ہے، یہ فسق کی ہے، نافرمانی کی، عورتیں بے تحاشا باہر جاتی ہیں اور مردوں کے ساتھ ملتی ہیں۔ دونوں قسم کا تبرج جو جاہلیت اولیٰ کے زمانے میں تھا، یا یہ جاہلیت ثانیہ یا فسق اور فجور کا تبرج ہو، دونوں ناجائز ہیں، شریعت کے اندر ممنوع ہیں۔ تو اس طریقے سے مت پھرو اور اپنے آپ کو مت دکھاؤ، مظاہرہ کرتی ہوئی نہ پھرو، جیسا جاہلیت کے زمانے میں عورتیں بے پردہ پھرتی تھی اور اپنے بدن کی آرائش اور زیبائش کا اعلانیہ مظاہرہ کرتی تھی۔ اس سے بد اخلاقی پیدا ہوتی ہے، نہیں، حیا اور شرم کے منافی ہے یہ بات۔ اللہ نے عورتوں کو ازواج مطہرات کے بارے میں بھی آتا ہے، باہر ضروریات کے لیے جانے کی اجازت دی ہے، وزین لکم ان تخرجن لحوائج کن، اپنی جائز ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے تم باہر جا سکتی ہو، قضاء حاجت کرنی ہے یا اور کوئی اس قسم کی ضروری بات ہے، بیمار کرسی کے لیے جانا ہے یا کسی عزیز یا اپنے کسی محرم سے ملنا ہے یا کوئی اور ایسی بات ہے، یا جو لاوارث ہوتی ہیں عورتیں جن کے کام کرنے والا نہیں ہوتا، ان کو اپنی ضروریات خرد و نوش کی پورا کرنے کے لیے باہر جانا پڑتا ہے، اس کی اجازت دی گئی ہے۔ لیکن سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب باہر جائیں تو پردے کا اہتمام کر کے جائیں، یدنین علیہن من جلابی بہن، پردہ اوپر لٹکا کر جائیں، یعنی ایسا پردہ جس میں جسم کے نشیب و فراز نظر نہ آئیں اور زیبائش کی چیزیں نظر نہ آئیں، ایسا پردہ۔ برقع ضروری نہیں ہے، چادر سے بھی یہ کام حاصل ہو سکتا ہے، یعنی جیسا بھی ہو لیکن پردے کا اہتمام کر کے جانا چاہیے، جائز ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بھی۔ اور ویسے گھروں کے اندر ٹھہرنا عورت کے حق میں یہی مفید ہے اور یہی باعث اجر و ثواب ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ عورت اپنے گھر میں بیٹھ کر مجاہدین جیسا اجر و ثواب حاصل کر سکتی. جو مجاہدین کو میدان جنگ میں حاصل ہوتا ہے ویسا اجر اگر وہ اللہ کی اطاعت کرے گی اور جائز کام انجام دے گی اور اپنے گھر کی اس گہرائی میں بیٹھتی رہے گی تو اس کو اللہ تعالیٰ ان مجاہدین جیسا اجر عطا فرمائے گا. اور باہر جانے کے لیے حضور کا یہ فرمان ہے اگر عورتیں جائیں تو بغیر اجازت کے بھی جانا ممنوع ہے, مکروہ تحریمی ہے اجازت کے بغیر, باپ کی یا سرپرست کی اجازت یا خاوند کی اجازت کے بغیر عورت کے لیے جانا جائز نہیں. یہاں تک حضور نے فرمایا اگر مسجد میں نماز کے لیے بھی جائیں تو اجازت لے کر جائیں, اگر تم سے اجازت وہ مانگو پھر ان کو اجازت دے دو بشرطے کہ راستہ پر امن ہو, کوئی خطرہ نہ ہو, فساق اور فجار کا ایسا غلبہ نہ ہو جو بے عزتی اور بے حیائی کی بات کریں, اس شرط کے ساتھ اجازت دی گئی. ورنہ آپ نے فرمایا کہ عورت کی نماز اس کے گھر کے اندر کی کوٹھڑی میں پڑھنی سب سے زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے کہ وہ بڑے کمرے میں پڑھے, اور بڑے کمرے میں پڑھنی زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے کہ مکان کے اندر یا صحن کے اندر پڑھے. جتنا وہ نظروں سے اوجھل ہو کر نماز پڑھے گی اتنا ہی اس کو اجر زیادہ ہوگا. مسجد میں صرف جواز ہے, فضیلت نہیں ہے عورت کے لیے, صرف جواز ہے جمعہ پڑھنے کے لیے یا نماز پڑھنے کے لیے جواز ہے عورتوں کے لیے, زیادہ فضیلت گھر کے اندر ہی ہے. تو اصل عورتوں کی وجہ جو ہے وہ گھر میں قرار پکڑنا. امہات المومنین کے لیے یہ تخصیص نہیں ہے, بعض لوگ گمراہی کی بات کرتے ہیں, یہ سب عورتوں کا یہی حکم ہے. امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امہات المومنین میں, مزید اللہ نے احتیاط کا بھی حکم دیا ہے لیکن یہ حکم عام ہے. عورت کا بے حیائی اور بے حجابی کے ساتھ بناؤ سنگار اور زیور پہن کر اور بڑکیلا لباس پہن کر باہر نکلنا یہ عورتوں کی وضع کے خلاف ہے. حتیٰ کہ نماز کے لیے جانے کے وقت بھی حضور نے فرمایا کہ اگر اجازت لے کر جائیں تو اجازت دے دو, لیکن شرط یہ ہے ان تفیلات معمولی لباس کے اندر, میلا کچالا لباس لے کر جائیں, بھڑکیلے لباس میں بھی اجازت نہیں دی گئی اور خوشبو بھی لگا کر اجازت نہیں دی گئی. جو خوشبو ایسی کہ جو مہکتی ہے ایسی خوشبو ناجائز ہے عورت کے لیے گھر سے باہر نکلنے کے وقت. حضور نے سختی سے ممانعت فرمائی ہے اور فرمایا کہ عورت جو ہے یہ ستر ہے, المرأۃ عورت اذا خرجت, جب یہ باہر نکلتی ہے تو شیطان جان کر کے دیکھتا ہے اور لوگوں کو متوجہ کرتا ہے اور بہت سی بے حجابی اور بے حیائی کی باتیں پیدا ہوتی ہیں. یہ اوریانی جو آج کل پھیلی ہے یہ تو انگریزوں نے اور بے دین لوگوں نے یہ پھیلائی ہیں, مغرب والوں نے, یہ عورت کی وضع کے خلاف ہیں یہ سب باتیں. تو عورت کا باہر نکلنا لوگ اس کو ترقی کا زینہ سمجھ رہے ہیں کہ عورتیں ترقی کر رہی ہیں, حالانکہ یہ جاہلیت کی طرف قدم ہے. عورتوں کرنا فی بیوت کلنا کے خلاف ہے, قرآنی تعلیمات کے خلاف ہے, یہ جاہلیت کی طرف قدم ہے. یہ بناؤ سنگار کے ساتھ آرائش اور زیبائش کے ساتھ عورتوں کا باہر نکلنا, اور بلا وجہ اگر کوئی عورت مجبور ہے اس کو تو اجازت ہے کہ وہ نکلے لیکن پردے کے ساتھ, حجاب کے ساتھ اور حیا کے ساتھ نکلے. حیا یہ تو بڑا زیور ہے مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی, تو بے حجابی کے ساتھ باہر نکلنا اور یہ کہنا کہ ہم ترقی کر رہے ہیں جاہلیت کی طرف قدم ہے, تنزل کی طرف ترقی کی طرف نہیں ہے. لوگ غلط سمجھتے ہیں, اللہ نے منع فرمایا کہ جاہلیت کے زمانے کا جو دکھلاوا تھا اور باہر عورتیں بے حجاب نکلتی تھی ایسی مت کرو, ایسا خروج اور ایسا نکلنا مت اختیار کرو, یہ غلط ہے. اور نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرتی رہو, مال اگر ہے تو زکوٰۃ کی پابندی سال بسال ادا کرو, نماز کو ہمیشہ قائم رکھو, اللہ اور رسول کی اطاعت کرو جہاں تک ممکن ہو, اور لوگوں سے بڑھ کر ازواج مطہرات کو اللہ نے حکم دیا ہے ان کو مزید اہتمام کرنا چاہیے. پھر اللہ نے ان کی فضیلت والی بات بھی بیان فرمائی کہ بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے گندی باتوں کو، رجس، ناپاک اور گندی باتوں کو دور کر دے اے اہل بیت، اور تم کو پاک کر دے پاک کرنا۔ یہ خطاب ازواج مطہرات سے ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اندر کسی قسم کی گندی بات نہ ہو، بلکہ تمہارے اندر پاکیزگی ہو، تہذیب ہو، قلب کی صفائی ہو، تزکیہ ہو، پاکیزگی کی تمام باتیں ہوں، بد اخلاقی اور بے حیائی، بے حجابی اور شرم و حیا کے خلاف باتیں یہ نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم کو پاک اور صاف کر لے اور کمال درجے تک پہنچائے جو کہ خاص لوگوں کا وتیرہ ہوتا ہے۔ نبی تو معصوم ہوتے ہیں، وہ تو اللہ کے ہاں مقرب ترین ہوتے ہیں، لیکن ان کی بیویوں کو بھی اللہ نے بلند تر مرتبے میں پہنچایا ہے، اور پاکیزگی اور طہارت اور ستھرائی کے ساتھ موصوف کرنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے۔ یہ آیت کا سیاق ازواج مطہرات کے بارے میں ہے، خاص صیغہ بھی ذکر کیا گیا ہے، اور اہل بیت سے مراد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا اہل بیت، لیکن حدیث کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن، حسین، حضرت فاطمہ، حضرت علی، ان پر کمبل ڈال کر تو یہ فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ام المؤمنین بھی تھی، انہوں نے کہا حضور مجھے بھی اس میں شریک کر دیں۔ آپ نے فرمایا انت علی خیر، تم تو بہتری پر ہو۔ اب یہاں پر دو قسم کے گروہ بن گئے ہیں۔ بعض تو ایسے ہیں کہ صرف ازواج مطہرات کو اہل بیت میں شمار کرتے ہیں، اور حضور کی اولاد یا جو خاندان کے خاص لوگ ہیں ان کو اہل بیت نہیں شمار کرتے، اور بعض اس حدیث کے مطابق صرف وہ حضور کے خاندان کے جو لوگ ہیں یا آپ کی جو اولاد ہے اس کو یہ اہل بیت سمجھتے ہیں، ازواج مطہرات کو نہیں سمجھتے اہل بیت۔ یہ دونوں گروہ گمراہی والے، شیعہ اور رافضی، صرف ان کو پانچ تن جو کہتے ہیں حضور ہو گئے اور حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حسین، حضرت علی، انہی کو کہتے ہیں یہ اہل بیت ہیں، ازواج مطہرات کو اہل بیت میں نہیں سمجھتے۔ سو یہ بھی گمراہی کی بات ہے، کیوں یہ تو نص قرآنی کے خلاف ہوگا، بالکل سری لفظوں میں جن کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے، اور حدیث بھی صحیح ہے۔ تو حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ، شاہ اشرف علی تھانوی، مفسر قرآن، فرماتے ہیں کہ حقیقتاً حدیث میں اور قرآن میں آپس میں تضاد نہیں ہے، صرف سمجھنے کی بات ہے، فرق صرف سمجھ سے پیدا ہوتا ہے، کہ قرآن کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے وہ عام ہے، اہل بیت، پیغمبر کے گھر والے، اس میں ازواج بھی شامل ہیں اور اولاد بھی شامل ہیں، اور حدیث کے اندر صرف اولاد کا اور خاندان کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بتلانا مقصد ہے اللہ اے پروردگار یہ بھی اہل بیت ہیں۔ نص قرآنی میں تو مطلق لفظ ہے، مطلق لفظ میں تو دونوں آتے ہیں، لیکن سیاق کے کلام سے صرف ازواج کا ذکر ہے، تو لہذا اس کے ساتھ کوئی خاص نہ مخصوص سمجھ لے کہ صرف ازواج ہی ہیں، نہیں، یہ بھی اہل بیت ہیں۔ چنانچہ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو مسلم کے اندر ہے، اس کے اندر شاگردوں نے پوچھا کیا اہل بیت کون ہیں، کیا حضور کی ازواج اہل بیت نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ازواج اہل بیت ہیں، لیکن حضور کی اہل بیت وہ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے۔ ان صدقۃ لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، اور وہ ہیں یہ پانچ خاندان، آل حارث، آل عباس، آل علی، آل عقیل، آل جعفر، یہ خاندان جو ہیں یہ ہر وقت اسلام لانے سے پہلے بھی حضور کے ساتھ ہی تھے، معاون تھے، اور اسلام کے بعد بھی یہ اہل بیت کہلاتے ہیں، جن پر صدقہ حرام ہے یہ وہ ہیں، اور یہ حضور کا عصبہ ہے، یہ بھی آل بیت میں داخل ہے. مطلب تو یہ دونوں قرآن کی آیت سے تو عام ہوتا ہے، لیکن بظاہر سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ازواج کا ہی ذکر ہے، اس واسطے حضور نے ان کو الگ کر کے فرمایا یہ بھی آل بیت ہے، تو اس لحاظ سے ان کا الگ ذکر کیا گیا ہے کہ کوئی آیت کو صرف ازواج کے ساتھ مخصوص نہ سمجھ لے، بلکہ آیت کے تحت یہ بھی آئیں گے، یہ بھی آل بیت کے اندر ہے. تو یہ دونوں گروہ اہل بیت ہیں، ازواج مطہرات بھی اور آپ کے یہ خاندان کے لوگ بھی، جن پر صدقہ حرام ہے. فرمایا ازواج مطہرات سے یاد کرو جو پڑھی جاتی ہے تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتیں اور حکمت. اللہ کی آیتیں تو قرآن ہوا، وحی الہی ہوئی، اور حکمت سے مراد سنت ہے، جیسا کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو حکمت ہے کمال درجے کی. حکمت کا معنی دانشمندی اور دانشوری کی باتیں، کمال درجے کی باتیں. مالک صاحب بھی فرماتے ہیں حکمت کا معنی دین کا فہم اور اس کا اتباع، یہ حکمت ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا طور طریقہ، آپ کا جو کام ہے اس تمام کو سمجھنا اور اس کا اتباع کرنا، یہ سنت، یہ حکمت ہے. تو یہ چیزیں جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں ان کو یاد کرو، یہ سیکھو، سکھلاؤ، سارے دوسرے لوگوں کے لیے بھی یہ نمونہ بن جائے. ان اللہ کان لطیفاً خبیرہ، خدا تعالیٰ بہت مہربانی والا، لطیف کا معنی مہربانی اور باریک بین دونوں معنی آتے ہیں، باریک بین ہے. اس نے اپنے نبی کو پیغمبری اور رسالت اور ختم نبوت کے لیے منتخب فرمایا ہے اور بلند مرتبے پر فائز فرمایا ہے، اور آپ کی ازواج مطہرات کو بڑا شرف اور عزت عطا فرمائیے، جو دنیا بھر میں کسی اور خاتون کو وہ بات نصیب نہیں ہو سکتی. تو اس مقام کو سمجھنا چاہیے اور جاننا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز سے خبر رکھتا ہے، وہ ہر ایک کی قلبی قوائف، باطنی قوتیں، کیونکہ وہ خالق ہے اور مالک ہے، تو وہ ہر ایک کی شخص کی استعداد اور صلاحیت سے باخبر ہے. اس نے اپنے علم اور اپنی مہربانی کے ساتھ یہ انتخاب فرمایا، پیغمبر کو نبوت اور ختم نبوت کے لیے منتخب فرمایا، اور ازواج کو یعنی بہت بلند شرف عطا فرمایا تاکہ وہ امت کی مائیں ہوں اور بلند حیثیت ان کو حاصل ہو، امت کے حق میں وہ مربی بن جائیں، معلمہ بن جائیں. چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات جتنی بھی تھی، اور جو آگے بہت ذکر آتا ہے ازواج مطہرات کے بارے میں، نکاح کا مسئلہ بھی آئے گا اور بھی مسائل آئیں گے، اور ان کی عزت اور احترام کا مسئلہ بھی آئے گا اور بھی پہلے بھی گزر چکا ہے. تو انہوں نے امت کی صحیح تربیت کی جیسا کہ حق تھا. خاص طور پر ام المومنین عائشہ صدیقہ کا اس میں بڑا حصہ ہے. اللہ نے تو کوئی حضور کے بعد 40 سال، کوئی 45 سال اس طریقے سے اتنا عرصہ ہی ازواج مطہرات زندہ رہی ہیں. جب تک زندہ رہی ہیں امت کے لوگوں کی پوری تربیت کی ہے، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ آیت کے اندر فرمان ہے اس کے مطابق پورا عمل، تقوی، طہارت، تعلیم، عبادت، یہ تمام چیزوں کے اندر کمال درجے کی حیثیت ان کو حاصل تھی. تو اللہ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ بہت ہی باریک بین ہے اور خبر رکھنے والا ہے، یہ اس کا کیا ہوا انتخاب ہے. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إن المسلمين بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایماندار مرد اور ایماندار عورتیں اور اطاعت کرنے والے مرد اور اطاعت کرنے والی عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور حفاظت کرنے والے مرد اپنے ناموس کی اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور یاد کرنے والے مرد اللہ تعالیٰ کو کثرت سے اور یاد کرنے والی عورتیں اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے تیار کی ہے ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر. سورت میں پہلے گویا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق بیان کیا گیا, اس کے بعد ازواج مطہرات کے بارے میں ان کو ان کی لغزش پر تنبیہ اور ساتھ ساتھ ان کا مرتبہ اور درجہ بھی بیان کیا گیا, امہات المومنین کا اور اہل بیت کا درجہ اور مرتبہ اللہ تعالی نے بیان کیا اور ان کی کامیابی کا ذکر فرمایا. تو اس کے بعد عام مسلمان مرد اور عورتیں ان کی کامیابی کا ذکر اللہ تعالی نے فرمایا, ان کے لیے بشارت اور کامیابی, اور جن باتوں پر کامیابی نصیب ہوتی ہے جن صفات پر ان صفات کا ذکر اللہ تعالی نے فرمایا. احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج مطہرات اور بعض دوسری خواتین نے بھی یہ بات ظاہر کی تھی کسی موقع پر کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کا ذکر خوبی اور بہتری کے ساتھ تو کثرت سے کیا ہے قرآن کریم میں, لیکن ہم عورتوں کے بارے میں کچھ ذکر نہیں ہے. تو اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور اس کے اندر یہ بات ظاہر کر دی گئی. ویسے عام طور پر یا ایھا الذین آمنوا جب کہا جاتا ہے تو اس میں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی شریک ہوتی ہیں, لیکن صراحت کے ساتھ عورتوں کا ذکر اور بھی بہت سی جگہوں میں ہے قرآن کے اندر, اور یہاں بھی اللہ تعالی نے ان صفات کا ذکر کیا ہے جن پر کمال خوبی اور مرتبہ حاصل ہوتا ہے, اور عورتوں کا بھی اسی طرح ذکر کیا ہے جس طرح کے مردوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. اور یہ حقیقت میں وہ کامیابی کے وہ اوصاف ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر مرد اور ہر عورت کو کامیابی نصیب ہو سکتی ہے, اور یہی اسلام کی بنیادی قدریں ہیں. یہ بیسک ویلیوز آف دی اسلام، یہ اسلام کی بنیادی قدریں ہیں جن کو اپنانے سے انسان کو ترقی نصیب ہوتی ہے، فلاح نصیب ہوتی ہے اور کامیابی حاصل ہوتی ہے، اور ان کاموں کے کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ملتی ہے. وہ تمام بنیادی باتیں اور بنیادی اوصاف ہیں جن کو اس آیت مبارکہ کے اندر ذکر کیا گیا ہے. اور اس سلسلے میں یہ بات ظاہر فرمائی گئی ہے کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے مرد اور عورت یکساں ہیں، قوانین کی پابندی اور جتنے بھی صفات کمال ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے جس طرح مرد محنت اور کوشش کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں، اسی طرح عورتیں بھی. یہ میدان دونوں کے لیے اللہ تعالی نے کھلا رکھا ہے، اس میں مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں ہے. البتہ دائرہ کار کچھ مختلف ضرور ہے، عورتوں کے لیے دائرہ کار ایک الگ رکھا گیا ہے، ان کے لیے خاص